Mick. Motema songeli ya yo baboti yanga motema soro mokite cheri mila natilo boko na litama mamishu na songi maboko pamba kuonga na konuka balabala nyoso ya lingwala na moni yote cheri mila motema na yepa ya mbanda yepa potoka koneza nisoni na miso ya bato Libala oyo nuka kipamba na bamiti ya singa Mama banga makambo Sheri mila motema na yepa ya mpanda Yepa potoka kwaneza nisoni na miso ya bato Libala oyo nuka kipamba na bamiti ya singa Mama banga makambo Sheri mila motema na yepa ya mpanda Yepa potoka kwaneza nisoni na miso ya bato Libala oyo nuka kipamba na bamiti ya singa Mama banga makambo Bakendeke boyete, oh mila mama bakendeke boyete, oh mila yepa otikinga na pasi, na kwale ya koringa yepa otikinga na pasi, na baby motema mama, oh mila ye motema, oh mila ye mapanzo, solo otikinga na pasi, na kwale ya koringa mama otikinga na pasi. Na baby motema mama Bakendeke boyete Oh mila mama Bakendeke boyete Oh mila yepa otikinga na pasi Na kwale ya kulinga yepa otikinga na pasi Na baby motema mama Bakendeke boyete Oh mila mama Bakendeke boyete Oh oh Yeba oti kingana pasi na wale ya kulinga Yeba oti kingana pasi Bakendeke boyete Oh mila mama bakendeke boyete Oh mila yeba oti kingana pasi Na wale ya kulinga Yeba oti kingana pasi Na baby mote mama bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mina yeba otikinga na pasi na kwale ya kolinga yeba otikinga na pasi na baby motema mama oh mila ye motema oh mila ye mapanzo solo otikinga na pasi na kwale ya kolinga mama otikinga na panda oh mila bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mila yeba otikinga na pasi na kwale ya kolinga yeba otikinga na pasi na baby motema mama bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh yeba otikinga na pasi na pole ya kolinga solo otikinga na pasi bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mila yeba otikinga na pasi na pole ya kolinga yeba otikinga na pasi na baby motema mama bakende ke boyete oh mila yeba bakende ke boyete oh go yeba otikinga na pasi na wale ya kolinga solo otikinga na pa bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mila yeba otikinga na pasi na wale ya kolinga yeba otikinga na pasi na baby mote mama Sambukusa, sambukusa, sambukusa, sambukusa.